gaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigil ang magising. Na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa. Nakanuhut, wag naman sana. Umuwi ka na, baby. Di na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. At sa gabi na hanap-hanap kita. Buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha. Naglalagay ng ngiti sa mga labi.